Üdvözöllek benneteket itt Kever, és ez pedig a podcast harmadik adása, amely hát igazából kicsit furán alakult, mert hogy azzal a vendéggel, akit vártunk, és akit már jól beharangoztam, tulajdonképpen össze is hoztuk a harmadik adás felvételét, de nem ezt fogjátok most hallani, ugyanis hát a harmadik adás az tulajdonképpen eltűnt az örök bitmezőkön, mert hogy igazából csak hangot nem rögzített a készülék, ami ugye egy ilyen csupa hangra alapuló műfajban némileg problémás. És hogy ugye ez így sajnos így elmarad most jelen pillanatban, de ígéretet kaptam rá, hogy amatőrködés ellenére is mégiscsak egyszer majd valamikor talán a negyedik adásban ez a várt vendég megérkezik, és attól függetlenül most sem fogunk szerintem unatkozni, ugyanis itt van velem Alex. Sziasztok! Igen, és itt van velem természetesen Geri is. Sziasztok! Akinek valamiért ilyen mélabús a hangja, de majd felspanolja magát valamiért. Vagy valamikor. Hát vagy valamivel fejlegesítjük. Vagy valamivel fejlegesítjük. Csak konszolidáltam magamat, tehát nem tudok én állandóan olyan szintetikusan köszönni, mint az Alex. Ő mindig okay. Olyan extravagáns. Mindig aki... olyan extravagáns, és mellette olyan szürkének tűnök, pedig csak normális vagyok. Igen, hát ez előfordul. Oké. Okay. Tulajdonképpen ugye általában ilyen témák körül szoktunk keringeni, és hát ez lenne amúgy a normális módja ennek a beszélgetésnek, de hogy azt vettem észre, hogy valahogy jobban sikerül az adás akkor, hogyha inkább csak így random hozzuk fel a témákat, és nem előre szervezzük le. Természetesen azért egy aktualitást azért mégiscsak én kitaláltam, mármint nem kitaláltam, hanem azt találtam ki, hogy behozom a műsorba, hogy milyen vicces lenne ilyen random kamu híreket kitalálni, és arról beszélgetnénk, hogy hát ami talán a legjobban érdekelt mindenkit a héten, az, vagy a múlt héten, az pedig az, hogy az Xbox bizony eléggé kihátrált, pontosabban a Microsoft ebből a teljesen online, nem cserélhetsz egyáltalán használt játékot, és régiókód, és még szinte ők tesznek szívességet azzal, hogy 250 ezerére megveszed a konzolukat. És ugye hát nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ennek mi volt egyébként az igazán utolsó csepp a pohárba, tehát az az előzmény, ami aztán végig is kiborította úgymond a bilit, és az Xboxot így meghátrálásra kényszerítette, az pedig az volt, hogy az Amazonra kikerült egy hirdetés, vagy egy szavazás, amit a leírásba linkelek is. Pontosabban egy olyan linket tudok csak adni, amin egy blog tulajdonképpen lementette az aktuális éppen futó még állást, amit tudott, és ez ugye az volt a kérdés, hogy te melyik kütyűt vennéd meg, a PS4-et vagy az Xbox One-t, és hát a PS4 az utolsó állás, az 38.984 volt, míg az Xbox One pedig 2162. Tehát, hogy hát ez szerintem ez magáért beszél. És ugye le is bannolták aztán gyorsan az Amazonék magát a szavazást, mert hogy gondolom a Microsofttól oda szóltak, hogy ez bizony igazán kellemetlen egy dolog. Mit gondoltok erről? Ez önmagában az, hogy ott 40 ezer van, ebben nincsen semmi meglepő. Az viszont igen, hogy van még 2100 ember, van még 2100 olyan tök hülye, akik ezek után is akart venni, de amúgy igen, hát most lehet, hogy megfordul majd, lesz egy-két van előrendelés, és ugye mert tudjuk, hogy ugye feladták ezeket a dolgokat, hogy ők mennyire hallgatnak a játékosokra, a nagy lószart csak meglátták ezeket a számokat. Hát, most nézem ezt a képet, az most jött meg, hogy ezek után leszedették, tehát annyit tudnék üzenni, hogy kb. Ennyit. Szerintem én nem tudom, tehát ez egy olyan mértsékelten tehát, na most erre érdekes szavakat találni ám, tehát nem vagy azt higgyétek, hogy könnyű. Meg hát minden podcastet így kezdek, hogy alig tudok beszélni. Igen, ez nálad valami ilyen a Alex, az podcast első, mint egy zsenge 25 percében. Hát ezt tudjátok miért van, mert a sörfogyasztással egyenesen arányosan nő a kedv. Mindig elkezdi kényelmesen 6 óra, akkor felcicent egy söribörit. Aztán a fénygyűjtő egység, tehát a... maga az, hogy az Xbox... Folytassátok, majd később csatlakozom. Még egyelőre nem tudom, hova csatlakozok. Keresem a pontot, de nem lelem. Igen, én is így vagyok, hogy még erre a vonatra nehéz felkapaszkodni, mert ugye még ebből a gondolatmenetből annyit hallottunk, hogy nem tudok mit hozzáfűzni. Percek óta csak menteni akarlak, de egyszerűen nem tudnám, hogy tegyem. Tehát úgy érzem, mint Alex most így, ahogy elkezdted ezt a videót, mint a Titanic, ami már ugye nyomja a morze jeleket, de előre tudhat, hogy senki nem ér oda. Tehát, hogy... Persze, de azért úgy, hát ha... Na, tehát az a lényeg, hogy most, hogy kinyomták ezt a, amit így meg lehet nézni itt lent a linkben, ezt a képet, hogy az Amazon egyre rosszabb. Ezt a... És oda... Egyre rosszabb, Alex. Igen, tehát, hogy... Na, most már végigmondom, tehát kinyomták ezt a szart, tehát sípolt ki. És... Jó. Teljesen jó, szerintem adjuk fel. Sziasztok, ennyi volt a podcast. Köszi. Alexet hallottuk, láttuk, éreztük. Átéreztük. Még Kaveri az előbb mondta, hogy nem mindenki tud ide bekerülni. Hát az biztos hallott. Tehát szerezzetek már még valakit, aki olyan, mint én. Tehát nehéz lesz. Jó, tehát tulajdonképpen értünk, Alex, igazából te arra gondoltál, hogy ez magáért beszél, nem? Tehát, hogy... Ez olyan, mint mikor ugye a művész leírja, hogy a kék színű volt az a szőnyeg. És akkor a körbeírják, hogy tehát arra gondolt, hogy a besítése, a fénynek, a hangulatnak a megvilágítása, ez semmi. Igazából csak nyögdécseltem. De most, hogy egy kicsit kezdek magamhoz térni, és nem a sörtől, hanem mindegy. Az a lényeg, hogy van ez az Xbox, és ez egy játékkonzol. Igen, ezt minden műsorban elmondod. Azoknak, akik esetleg most kapcsolódtak. Azoknak, akik nem esetleg... Nem is mondtad, hogy Sherlock Holmes-ot is meghívtad az adásban. Meghívtam, és ezt Alex mindig azoknak mondja el, akik esetleg most kapcsolódtak be az életbe. És eddig valami, ami párhuzamos univerzumban léteztek. Igen, ez itt az internet. Tehát figyelj, hozzám az Elénováros nyomozós, de nincs hatással, de azért így megnézem. Tehát meg én is mondom, hogy igazából ez egy játékkonzol, és olyan szarul sikerült ugye az Xbox One, mint ezt már nyilván mindenki tudja, hogy a PS4 nyert. Na de most minek, tehát ezt mindenki szerintem nagyon jól tudja, minek jön a Microsoft, és gondolom kezdje el szarrá perelni az Amazont, mert másért nem igazán tudják leszedetni, érted? Vagy pedig jól lefizették őket, de nem éri meg. Hogy eltüntessék ezt a hírt, mikor nyilván mutatja a grafikon, meg maga a számok is, hogy ez akkor se nyert ügy, ha leszedeted. Én azt gondolom egyébként, hogy nem biztos, hogy a Microsoft szedette le, ugyanis az Amazon már nagyon régen, mondjuk egy hónapja elérhetővé tette az Xbox One-nak az előrendelhetőségét, potom 500 fontért. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel az Amazon igazából saját magának ártott, hogy indított egy olyan szavazást, ami egyébként nem tudom, hogy ki csinálta ezt a szavazást, vagy hogy ennek mi az értelme volt, de hogy ez körülbelül olyan, mintha a saját boltodban tudod jól, hogy árulsz egy rossz terméket, és akkor még meg is kérdezed a vevőidet, hogy tényleg rossz ez a termék, és hát kiderült, hogy igen, de hát ezt mindenki tudta. Tehát nem gondolnám, segíthet. Hogy ez most ilyen összeesküvés elmélet. Mármint, hogy mondod? De ez mondjuk segíthet, tehát akkor nem, rendelnek annyi Xbox One-t, és akkor így mindenki jobban jár, hanem rendelnek nagy rakás PS4-et inkább. És akkor nincs ja, hogy az, gondolod? Hogy... Gondolod, hát, hogy nem, ez gondolom. Is lehetett? Igen, ez elég lehetetlen, csak úgy végigfutott az agyam van, hogy ez azért lehet egy lehetőség, hogyha valamire nagyon nincs igény, akkor nyilván nem kell belőle annyit venni, mint amiből nagyon van. Uh-huh. Tudod, hogy járnánk a legjobban, hogyha egy kicsit összekapnák már magukat ott Microsoftéknál, és le se gyártanák ezt a... Hát itt már késő, tehát itt már régen le van gyártva az egész. Már ki kell adni, hát 360-nal is kijöttek egy újja, nehogy lemaradjanak a piacról. Viszont az a 360e, azt hiszem az a neve, Xbox 360e, tehát ez a olyan, mint mikor valaki folyamatosan ígérget valamit, és mindig a régit nyomatja. Ez nem tudom, mennyire volt érthető. Tehát, hogy nem akarok hasonlatot mondani, mert tudjuk, hogy ebben a műsorban nem működik. Nem, valamiért nem igazán jönnek meg át ezek a dolgok. Meg amúgy is az analógiák ellen vagyunk. Az előbb a cseresznyel akartam például hozni meg a meggyel, tehát én inkább ki sem mondom. jó, Tehát azt hiszem, hogy ezt igazából ezt a részét túléphetjük. Talán csak annyi, hogy most közben az Alexról átragadt rám ez a tehetetlenség. Nem lesz gázáremelés. Tehát egyébként én csak annyit fűznék hozzá, hogy nem tudom, láttátok-e, vagy hallottátok-e, vagy olvastátok-e valamilyen formában, kivonatban azt a kivonatot, ami arról szólt, hogy végülis erről a bejelentésről, tehát hogy milyen szöveg volt egészen pontosan, tehát hogy milyen indokot hoztak föl arra, hogy mégsem lesz régiókód, mégsem lesz csak online elérhető a dolog. Ezt egyébként ti láttátok, olvastátok, hogy körülbelül milyen köntösbe bújtatták ezt, vagy hogy milyen indokkal? Hát, hogy ők mennyire hallgatnak és figyelnek a játékosok visszajelzésére, és hogy mennyire törődnek velünk. Igen, és ugye az, hogy bár szerintem annyit megér egyébként, hogy egy részletet kiragadjak belőle, bár kapcsolatunk már régi, már igen rég, vagy igen régi veletek, mégis emlékszünk még arra a napra, amikor az első Xboxunk összekötött minket. Igaz, az ismerkedés kezdetben persze kissé óvatos volt, de láttuk egymásban a tüzet. A tüzet, amit második konzolonkon tetőzött be igazán. Az csodálatos volt, mondhatni forgott velünk a világ, érted? Tehát mint valami szerelmes levél tulajdonképpen. Nagyon szomorú. Tehát igen, tehát hogy azért nagyon el lehettek keseredve, hogy ilyen üzenetet közvetítettek. És akkor, hogy annyira jól megvoltunk, szót értettünk és szót értünk a mai napig, hogy úgy gondoltunk, tudjuk, mire van szükségetek. Mindig csak is a ti vágyaitokat akartuk kiszolgálni, a folyamatos internet kapcsolat, az állandó működő Kinectel, persze, tehát hogy folyamatosan a nappalitba látnak, ez mindenki vágya, csak fáradhatatlan figyelmünket szimbolizálja arányotokban. Hát ez igen, nyilván, tehát amikor mondjuk lehallgatják az embert, akkor az egyből arra gondol, hogy milyen figyelmesek, hogy ennyire odafigyelnek rám. Jézusom, hát egy gyerek. Figyelj, folytatódik. A játékok... Ezt már nem tudod überelni. De van még ennél húzós. A játékok regisztrálását csak azért vetettük fel, mert bennünk fel sem merült, hogy eredeti játékokon kívül mással is játszotok, tehát itt érzitek azért a maró gúnyt, nem is értjük még most sem ezt az egész dolgot, a használt játékokkal való kereskedésbe butaság volt beleszólni, de tényleg. Mivel a vannal kapcsolatban felismerültek ezek a kisebb problémák, és mivel ti túlságosan kedvesek vagytunk számunkra, azonnal változtatunk a hozzáállásunkon. Csak egy félreértés volt ez az egész, nem szóltunk bele a használt játékok bizniszbe, nem kell neten regisztrálni a játékokat, nem igényel a konzol folyamatos net kapcsolatot, csak multi közben, de ezt ugye megértitek, nem lesz semmi baj, minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, bla bla bla bla bla. Tehát, hogy körülbelül ez volt egyébként a lényege ennek a dolognak. Igen, tehát a lapátoljuk vissza a citromot a lóba. Igen. Tehát, hogy ugye annyira, tehát ez itt már, tehát én láttam, hogy egyébként ebben nagy biznisz volt, meg nagy mit tudom én mi, tehát ez nem véletlenül csinál valaki egy ekkora szarkonzolt, de ugye annyira, tehát van, amikor már annyira rosszul sikít, tehát annyira nem lehet eladni, eladhatatlanná válik a dolog, hogy muszáj visszamenni és változtatni és normálisan megcsinálni, ahol bevétel jöjjön. De most képzeld el, hogy mennyi Xbox fan köztük, hát én nem igazán, de azért reménykedtem igazából, tehát, hogy de mennyi olyan igazi Xbox fan, mint mire az Angry Joe, meg a stb. Érted? Igen. Hogy micsoda, tehát hogy már mióta megjelent, hogy a 2006-ban az Xbox, azóta folyamatosan fizetik a live-ot, meg folyamatosan tagok, meg játszanak, meg fanok, meg mit tudom én, meg milyen gamer profil, meg achievement, meg gamescore, és akkor egyszer benyomjuk, hogy nesze itt egy szar, és meg kell enned. Igen, de... Igen, nem de... kell megenned, nem kell megenned. Nem kell, pontosan akkor ezért, kell mert hogy van... De mekkora arconcsapás ez, mert nem kell megenned, mert ott a PS, de hogy azért ez egy kicsit nagy pofonnak érzem amúgy. Tehát... Hát én olyan elvakult márka hűséget, hogy képesek horroráron megvenni a szart, eddig csak az épülnél láttam. Húha, most aztán 100 feliratkozóból vesztettél hirtelen 36 szerintem. ezt majd igazából én egyet... Már megbántam amúgy. De igazából én is egyetértek veled, tehát amikor az iPod Nano-t el lehet adni, az mindent elárul szerintem. Jó, mondjuk nekem az van, úgyhogy most visszakaphatom. Tudom, azért mondtam. Méghozzá a 6. generációs, ami érintőképen, és teljesen használhatatlan azon az egy szolon, és megvettem. Mert a márka, bekajáltad a reklámot, ennyi. Hát ez... kilóra. Már nem használom. Ezt férfiasan be lehet vallani, tehát ezzel semmi probléma nincsen. Hát figyelj, a kis ujjaddal talán így lehet rajta így... Nem, egyébként meglepően jól lehet használni egyébként, hogy itt tényleg itt zene vár. Na, mindegy, hagyjuk. Oké, gödörbe vagy ne ás, tudod, erre azt szokták mondani. Én azt hittem, hogy az Alexé rosszabbul, nem kezdhetek, de... Egyébként hát azért még sokat kell gyakorolnod. Sokat kell gyakorolnod, igen, ahhoz, hogy úgy kezdjél, mint nem az Alex. Nem úgy csak ide izé bejössz és izé. Nem, ahhoz azért kell, ebben, ez 2006 óta, ebben rengeteg munka van. Ez egy stílus. Egyébként én, tehát így a, hallgassuk vissza most, és aki hallgatja, hallgassa vissza az elejét, én gyerekek, én pályavált, tehát én a rossz pályát választottam, ugyanis szerintem olyan politikus lennék, hogy le a kalappal, de 3D szakember lettem. Én hülye. És mennyivel kevesebb veled az ország. Igen, és ott őzhetnék a színpadon milliókért, érted? Milliók előtt őzhetnél. Milliókért, tehát ez a duplán. Igen. És sokkal többen néznének, mint a YouTube-on. És gondolod, hogy ennél még kevesebbet kéne mondanod, mint amit most mondasz, és mennyivel többet keresnél. Csak annyit kéne, hogy igen, jó lesz, nem lesz gázárevelés, persze, oké, köszönöm, viszlát, tehát kb. Ennyi. Meg hol van az euró? Hát csak sziasztok. Figyú, hallottál mindegyikötöknek megvan a Vorzi, ez az MMO? Nincs. Hallottam róla, sokan baszogattak, hogy játszok, nem játszottam soha, nem tudom. Geri, neked megvan ez igazából? Hát, bárne lenne. De tudod, hogy mi, tudjátok, hogy miről beszélek, nem? Én az egész sztorit tudom, én olvasom a The Covery Facebook oldalt. Ja, a jazzgamers.hu-t, arra gondolsz? Igen, én olvasom, tegyétek ti is ezt, javallom. Miért, fika? Hát megy? Ugye az van, hogy alapvetően ugye a Vorzi, amikor ugye ott volt a Daisy, amiből ugye lassan már kijön a standalone release, és ennek ellenére ugye volt ez a fejlesztő csapat, ez a kis fejlesztő csapat, és kitalálták, hogy ők megcsinálják ugyanezt, csak sokkal profibban, és erre az egyébként jogvédett címre keresztelték el magát a játékot, ezt az MMO-t, ezt a Survivor-t, hogy Vorzi. És már akkor mindenki mondta nekik, hogy nem jó ez a név, mert hogy regény, meg licensz, meg most már ugye film, meg stb., hogy nem lesz ez jó. Ők ezzel nem foglalkoztak, ezért csináltak egy játékot, amihez kellett gyakorlatilag majdnem 3-4 hónap, hogy olyan szinten lelakták a játékosok, hogy valami hihetetlen. Tehát csak csalók jártak föl, mire nagy nehezen rájött az emberünk, a fejlesztő csapat főnöke, hogy hát, hogy a Punkbustert azért már feltalálták olyan uszkve, nem 13 évvel ezelőtt. Minimum azt nem áll. Egy viszonylag friss, ropogós. Egy viszonylag friss és ropogós technikai találmány, de ugye ez derogált neki beletenni, nem tudom, hogy egyébként miért. De a lényeg az, hogy ugye sokszor meggyanúsították, hogy a modelleket is úgy lopkodták innen-onnan, és bár alapvetően ugye az a mondás, hogy a jó kreatív az, aki ügyesen rejti a forrásait, ugye ez mégiscsak abba az irányba ment már el, hogy tulajdonképpen egyetlen egy eredeti ötlet nem volt az egész játékban. Plusz ugye rengeteget eladtak belőle, de most már csak tényleg a maga a játék fórumokon mindenki csak az accountját árulja, vagy legalábbis próbálja eladni. És erre ugye most mit csinált a srác? Átnevezte Infestation, vagy valami ilyesmire. De ugyanaz. Tehát tök ugyanaz az egész, csak átnevezte. És tulajdonképpen úgy gondolt, hogy ezzel megvan oldva minden. Hogy, még kimondva is nevetséges, nem úgy kigondolva, megcsinálva. Igen, és ugye nem volt olcsó maga a játék, és ugye pluszban ugye in-game is tudsz különböző tárgyakat vásárolni. Vagy azt nem in-game, de hogy szóval értitek. És ennek ellenére úgy gondolták, hogy ez egy jó megoldás. Azért is jutott eszembe most ez a hír, vagy ez a nem hír, tulajdonképpen egy hírrel kapcsolatosan jutott eszembe, hogy kicsit ez talán a Daisy-nek nyomja tehát az ő malmára hajtja a vizet, mert hogy ugye neki meg kijön a standalone verzió. Egyébként ti ismeritek? Vagy próbáltátok már? Nope. Nem. Egyáltalán nem. Láttam róla azt hiszem két darab screenshotot. Én még azt se, én azt se tudom, én eddig bugokba éltem. Azt hiszem ez valami TPS, nem? Tulajdonképpen van az Arma. Nem jó, tudom, most hogy ha megjöttek a super gamerök, azt azt tudják, hogy mi a szar. Hát... a Daisy, tehát mindjárt megjöttek mindenki. De hát magunkat hozzuk megint ilyen helyzetben, meg megint nem készültünk semmivel erre, a Kaveri megszivat minket, és... Jó, hát én nem tartom magam hardcore gamernek, de azért elég csúnya, hogy így lenyomlak benneteket, akiknek elvileg a, mit, a 24 órából 10-10-ben gyakorlatilag ezzel kellene foglalkozni. Átdobtam a linket. Szakma hallott. Tehát... Jó, de Alex nem tudja, mi a kapkom. Ja, tehát az de most... Most már tudom. Akkor az, de már látta a logóját, tehát úgy azzal már annyival már előrébb vagyunk. Az sem rossz egyébként. Ja, ez ilyen IPS. A baj, hogy alapból azért nem is az ilyesmiket, mert nem szeretem a TPS-t. De ez... Ne iratkozzatok vissza, kérlek! Már mindegy, már nem hallják. Már nem hallják. De hogy ez tulajdonképpen itt FPS-be is ugyanúgy tudsz menni. Igen, de tehát ha van egy TPS, akkor igen. Nézd meg, bármilyen játékról beszélünk, ha van egy TPS, utána extrém gagyia, ha van benne FPS nézet. De nem, mert hogy ez az armára épült alapvetően, ahol nem extra gagyi, tehát ott is van TPS, de közel sem extra gagyi, mert hogy az egy teljesen komoly... Nem a TPS komoly... gagyi, hanem az FPS. Azt mondom, tehát hogy ott az FPS része sem gagyi, az egy nagyon komoly háború szimulátor, ballisztikával, meg mindennel. Tehát ajánlom, hogy egyébként próbáld ki, illessél bele, mert hogy hát egyrészt nem is tudom, de talán a játéktörténelem legnagyobb bejárható területe ez, amit például itt felvonultat ugye egy-egy pályán. Tehát, hogy le van modellezve egy nem tudom hány száz négyzetkilométer bejárható terület, és nem úgy, mint mondjuk a Stalkerbe, hogy mit tudom, hogy mentél 300 métert, aztán újra töltött. De most lehet, hogy megint vesztek feliratkozókat, de én például nem szeretem az open world játékokat, csak hogyha az. Tehát igen, mint például a Minecraft, vagy a Garry's Mod. Ha vagy annyira open, vagy ne legyen open. Hát ez annyira open, hogy mászkálhatsz, mint 10 órán keresztül egyik igen, irányban. De annak meg nincs lényege. Tehát a Minecraft is azért játszok vele, mert nincs lényege. Ennek viszont van. Tehát ez olyan, mint a GTA. Én a GTA... Kiveszünk valami másról, mert nem marad fel egy szó. De tényleg, te már annyira, tényleg már nem marad adás végén. Igen, tehát még mondok ilyet, hogy nem szeretem a Marvelt, azt... Na, kész, már... vége. Ennél már az, csak az lenne durvább, ha kimenne gyerekek. Nem szeretem a videójátékokat. És igazából... Állom a YouTube-ot, igen, és igazából titeket is utállak. És így ennyivel be is fejezted a videós pályafutásodat. Piros ikon az izén, az rég. Igen, feljött a macska is nyávogni, ő is leiratkozik mindjárt. De azért nyávogott, hogy engedj oda a gépre, le akarok iratkozni, mert állakom itt. Oké, akkor beszéljünk arról, amiről tudunk, vagy legalábbis Alex se fog tudni, tehát Alex arról se fog tudni majd beszélni, de hogy legalább nem iratkoznak ezért le róla. Geri, te most tolod a Last of Us-t. Hát ez kulisszatitok. Hát most kicsit kikotyoghatjuk. De csak kizárólag a podcast hallgatóinak elmondom. Így van, azért ez egy... Ez egy exkluzív hír, nem is ajánlom, hogy bárki, csak adás meghallgatása után se lehet kiposztolni sehova. Sehova, igen. Tehát itt ez most tényleg csak a kemény maga, aki ezt a műfajt szereti, az tud róla. De hát akkor már ne, most akkor takargassuk, vagy ne? Ez szerintem nincs értelme már, nem? Tehát előbb-utóbb. Hát már ki lett már meg így a Facebook oldalon, mindenki rájött már, amikor bejelentetted, hogy lesz ezek a csatorna változások, hogy több minőségi tartalom kerüljön fel a csatornádra. És én mi... is csináltam ilyet, az addig tartott. Nem, hanem nem, én tartom egyébként, Alex, csak igen? Én annyival még hozzádobtam, hogy hát ugye én egy szerkesztő társat hívtam be a csatornára, aki ugye gameplayeket fog elsődlegesen feltölteni. Pontosabban én töltök fel mindent, mert hogy én minek hívják ezt, meózom vagy... Ellenőrzöl mindent. Igen. És, de hogy Geri lesz az tulajdonképpen, és oda is adtam neki a Last of Us-t. És hát végül is ugye ez az, ami ugye majd változást fog hozni így a csatorna Geri, szerkezetére. Geri, üdvözöllek ebben a világban, mindjárt jönnek az arany ATM automaták, A gyémánt kreditkárdok. Hát igen, pont abban a lukúban, amit elmondtatok, egy csak a pénzért álltam neki. Tehát... Figyú, az a helyzet, hogy zsákpénz, az ebből nem túl valószínű, viszont zsákos Frodo és trollok azok nagyon. Tehát, hogy igen, tehát igazából a zsákpénz az úgy kell elképzelni, hogy monopoli pénz maximum. Én annak is örülni fogok, hogyha ha így szeretni fognak igazából. És, figyú, és monopoliban sem a Dunakorzó, tehát ne legyenek izé, ne legyenek jó ábrendjaid, hanem ott a piac tér, tehát annyit körülbelül még, azon annyit még hozzátennék, hogy nem csak a Last of Us-t kaptam ugye a káverítő, hanem az egész Hobel a bancot, mindennel együtt, és emiatt vannak is most technikai problémáink, hogy egyébként nagyon jól sikerülnek a felvételek, meg tényleg tolnám, meg tökre tetszik, meg stb. Van is miről beszélni, bár túl sok a dráma, amiben na mindegy, de nagyon nehéz, jó játék. Igen, nehéz csak most eldönteni, hogy most nehéz egyébként, mert olyan velős jelenetek vannak benne, amiket most nem fogok elmondani, de hogy eszméletlen, és akkor mindig derogál, hogy most meg kell szólanom, hát én engem hogy idegesítene? Én már magamat idegesítenné, hogy beszélek. ez érzelmileg olyan nyomasztó és gyötrő a játék. Hát elképzelni nem tudod. Tehát erre nincsenek szavak, amit ez a játék produkál, ez nem videójáték, hanem művészet. És ezt most full komolyan mondom. De bassza meg, mi ez, hogy pillanat. De hogy mi ez, hogy csak PS3-ra adnak ki valamit? Tehát ez mindjárt veszek egyet. És én nem tudom, tényleg én is annyira, és nekem sincs PlayStation, és annyira hálás és boldog vagyok, és már megérte az egész, hogy ilyen játékokhoz hozzájuthatok, ugye, így ezáltal. Igen, mert Alex, ezt úgy képzeld el, hogy ez konkrétan olyan, úgy van megcsinálva, mint hogyha egy olyan akciófilmet néznél. Mondjuk tetszett neked például mi volt a Will Smith-es, mi volt a címe? Mi? Legenda vagyok, After Earth. Legenda vagyok. Nem. Láttad, Alex, a legenda igen, vagyok? Igen, tetszett. Na, én tehát, csak százszor, tehát akkor, semmi nem... akkor képzeld el azt, de százszor impresszívebb módon. Aha. És olyan, hogy hát gyakorlatilag unalmas rész nincs is nagyon benne. Nem? Csak hogy ne éljek analógiával, mert távol áll tőlünk. Az, amikor a Will Smith a saját kutyáját megfojtja, mert ugye ő nem ellen, csak a levegőben terjedőre, de ugye megharapják, amikor védi. Igen. És kitöri a nyakát. Na hát, az öcsém délutáni popcorn ahhoz képest, ami a Last of Us első negyed órájába történik. Igen, és High School Musical, komolyan ahhoz képest, ami ott van, de tényleg. Horror House. Na, nagyon szuper, de ne is folytassuk tovább, mert engem is, és az összes olyan hallgatót, akinek nincsen PS3-a, nem akar ma még sírni. De hát figyelj, itt jön a PS4, tehát attól függően arra is ki lesz dobva. Szerintem. Alex, nincs ezzel gond, kellőképpen bepromoztuk, nagyon szívesen látlak a gameplayeimnél, mint aktív néző, kommentelő és lájkoló, és feliratkozó. Nincs ezzel semmi gond, te is részesülni fogsz az élményből, ráadásul az én kommentálásom alatt, így meg kétszereződik. Egyébként Alex, komolyan mondom, hogy de még így ez az talán, amit tényleg még neked is tudnék ajánlani, hogy végignézni, de tényleg. Igen, nem önpromó, hanem komolyan mondom, hogy maga az egész úgy van felépítve, és úgy van kitalálva, hogy hát szinte a kontrollerrel a kezedben is tulajdonképpen már egészen idegesít, hogy meg kell mozdulni vele, tehát hogy inkább csak néznéd. Igen, és rendesen nehéz játszani, mert nincs kedved. Vagy nem úgy, hogy nincs kedved játszani, hanem egyszerűen érdekel, hogy történjenek már, és megakadsz valaminél, és nem halad a sztori. Igen, hát, igen. Egyébként, tehát ez tipikusan az a játék, akkor ez is olyan, hogy nem lehet alatta beszélni. Tehát gondolom, mert ugye beszéltük, hogy a Metro Last Light is ilyen, az még igen. Ami nagyon ráment erre az egészre, hogy ilyen tiszta film az egész, és akkor inkább néznéd, de mondjuk a Metro Last Light-ot én most volt ugye az első videó, amit kiraktam, engem kifejezetten irritált egy-két rész benne. Tehát ez a borzalmas, hát nem tudom, rég játszottam ilyen csőjátékokkal, de ez a hihetetlenül beszkriptelt, tehát hogy mit tudom, én beállok a... Tehát ezért ez már 2003-ban szerintem vérciki, hogy... Pláne, hogy 13-ban. Vagy 2013-ban, igen. Ez, igen. Freudi elszólás volt, már ha van olyan valójában, de hogy már akkor is ciki volt szerintem. Jó, nem, de hogy a Code 2-ben voltak ezek a beszkriptet jelenetek, hogyha ott álltál, akkor félretolt mondjuk, vagy félrement, mert ő neki ott volt a scriptelt helye, abba a sarokba, és ha te beleálltál, konkrétan akkor beléd állt a karakter, az animáció, és mit tudom én, balra fordult, egy nézelődjél, és egy ilyen, mit tudom én, orbitális egész képernyőt betöltő száj volt ott, átlátszó fej, meg tehát, hogy Itt a Last Light-ban azt hiszem az történik, hogy csak simán eltol, meg így átmegy rajtad. nem, belém is Ezt állt a múltkor mondtad konkrétan. amúgy, hogy van az ilyen animációknak egy járása, egy walkingja, így fejezted ki, azt hiszem. Persze, mondjuk ez direkt De azt story nem erre path-ra. mondtad. Tehát ez, hogy a faszi ott, meg mondom, ott vette részre, ahol van egy, ahol sok ember ül ilyen számítógépen, és akkor van egy középen egy folyosó, és akkor Na beszél hát ahhoz az ott a... is, meg amikor beszálltunk abba a liftbe, ami ment föl a spirál alakba. Meg azt nem tudom, észrevettétek-e, jó, ez most biztos, hogy ilyen nagyon szőrszálhasogatásnak tűnik, de azért illúzióromboló szerintem, ahhoz képest, hogy mennyire fel van ajnározva ez a kiadás, hogy ott annál, amit pont említettél, annál a folyosónál, vagy ahol ott ülnek azok a Sputnik terembe az emberkék, és akkor így balra beszél a fickó, és nem ül ott senki. Tehát, hogy azért erre nem annyira nehéz figyelni szerintem. Megmondom, teljesen más a játék, Xboxon viszed, gondolom, Igen, nem? igen. Teljesen más a játék Xboxon, mint PC-n. PC-n van egy, tehát eredetileg ez AMD-s gépeken annó el se futott. Na Aha. most, tehát ezt mikor kiadták ezt a játékot, úgy kellett hisztizniuk az AMD-seknek, hogy neki, ők is tudjanak játszani. Vannak olyan grafikai glitchek az AMD-s cuccoknál, amiben most az Xbox is megy, meg régen is ment, hogy egyszerűen vicces. Tehát így rakosgattak fel bugokról. Nekem gyönyörű volt a játék, nekem nem akadt be semmi, és nem történtek baromságok. Tehát, de kétszer vittem ki, és egyszer sem. Aha. Nagyon kevés játék van, amit kiviszek kétszer. Nem tudom, lehet, hogy csak engem fogott meg ennyire ez az egész, de mikor kimész a térbe, és az egész, ahogy kinéz, meg hogy látszik, hogy a térben a leghátsó icipici, már a 39 milliómadik poligon, érted, még az is 3D-sen ki van ott dolgozva, és azt is körbe lehet nézni. Tehát wow, és mondjuk lehet, hogy ez csak engem fogott meg egyébként, de Több, mint valószínű. Hát Nyilván zseniális. ugye te animátor vagy, te ilyen szakmai dolgokra is figyelsz, de hogy egy sima, simple user Azért erre látni, hogy annyira ami nem... szép, az szép, azt látni. Ennyire Jó, nem jut oké, mondja, de... ennyire nem, igen, de hogy például ez például boxon egyáltalán nem jött ki, sőt, hát kicsit Jó, mondjuk, hirtelen hát kapta boxon a jobbra minden a rohadt fejét. csúnya, hát boxon a Hát most már pályára igen, futsz. ezt el is Ja, mondom a úgy néz ki, mint videóban, a hogy nagyon Mario. ér... Hát jó, nem, de hogy még a Mario jobban néz ki. Nem, tehát, hogy alapvetően amit tudtak, kihoztak belőle, de nyilván, hogy ez nem egy túl szerencsés dolog, viszont azt gondolom, hogy ettől függetlenül ennek semmi köze nincsen ezekhez a dolgokhoz, mint hogy beleáll a fickó a Nem, te nincs a... karakteredbe, Nincs, vagy nincs, ez nem velem is létező emberekhez megtörtént. beszél. Ez velem is megtörtént, viszont, tehát igen, tehát nagyon-nagyon scriptelt a storyline, de hát annak is kell lennie, mert különben nem dinamikus. Viszont azt mondom, hogy legalábbis én, hogy én simán eltekintekem, tehát ahogy végigviszed, és ahogy, tehát ahogy végigviszed ez az egész, tehát hogy annyi választási lehetőség van a játékban, hogy egyébként először nem veszed észre, de aztán olyan félretet, hogy most akkor lopakodjál, vagy csak simán nyomassad, és akkor változnak a dialógusok meg. Tehát annyi, ugye kétszer vittem ki, és mindent megpróbáltam másképp csinálni, és annyi variáció, meg más, hogy tehát zseniális, mondjuk nem is nagyon tudok felhozni olyan részt, ami ne tetszett volna. Max a kutyás rész, kb. Ennyi. De az is egy 10 percet nyomat az egész játékból, ami egyébként nagyon rövid. A játék az borzasztóan rövid, 9 óra. Aha, Az azért nem annyira igazából. rövid a Code 2, vagy azért a Call of Duty korszakban, amikor 5-6-4 óra pokol mozi alatt ki lehet pörgetni egy storyline. Ez a Jó, 9 óra mondjuk azért a. teljesen baráti. Figyelj, kijött a BioShock Infinite, azt is már A maga elkezdték 17 fixázni. órájával. Nem, 12, én 11 alatt végigvittem. Hát de nem nagyon nézelőtér relikviák után. De, tehát ez konkrétan 12 óra alatt egy average. Az a 12 óra, nekem 11 óra alatt sikerült, úgyhogy csak simán játszottam vele. De tehát az average, ahogyha megnézed, az 12 óra, nem 17. Én csak mondtam egy számot, én játszottam már vele, nekem már hónapok óta megvan, azt a harmadik pályánál vagyok körülbelül. Na és mondjuk nekem engem annyira nagyon megfogott a sztori, nekem is tetszik, csak sok, de az volt egy olyan játék, ami úgy képes így visszaemlékezve a múltkori témára, hogy melyik az a játék, ami megérintett, ahol azért jut, vége volt, és ez tipikusan az a filmfajta, mert ez inkább film már ez is, de nem tudom miért nem csináltak ebből a filmet, mert szerintem jobb lett volna, bár így is zseniális volt. Majd fognak szerintem. Hogy ez az Infinite, és nem tudom, nem akarok spoilerezni, de hogy ez tipikusan ne is, az, nem amikor... Az tipikusan az a játék, meg sztori, amikor, tehát ezt most már meg is szavazták már rögtön így az év sztoriának, az mikor jött ki, január, február is, és az, amikor vége a játéknak, és még egy két hétig ülsz és gondolkozol rajta, hogy te jó ég, és akkor jössz rá, hogy mi is történt valójában. Tehát annyira jó, tehát Alex, én sajnos... Ugye? Képzeld el akkor ezt, légy szíves, tök ugyanezt, amit most érzel, szorozd meg kettővel, és akkor még csak negyed órája játszol a Last of Us-szal. Nem annyira komplikált, tehát, hogy én amennyit tudok a Bioshock Infinite-ről. Az borzasztóan bonyolult megérteni. Igen, de hogy ez a Last of Us azért ez egyszerű, mint egy bot, tehát mármint a, nem úgy egyszerű, hogy, tehát nem csak komplikálták érzelem. Túl, semmi igen, csak de érzelem. Hogy inkább, igen, tehát hogy nagyon érzelmesen csinálták meg, tehát, és ettől válik szerintem profivá ez a dolog. Tehát látszik, hogy ez a csapat, aki ezt ugye gyártotta, ugye ő hozzájuk kapcsolódik az Uncharted összes része, ők tényleg nem viccelnek. Olyanok, mint a BioWare, hogy így bármihez hozzányúlnak, arany lesz, kivéve a Dragon Age, de egyébként igaz. Hopp, mínusz 20 feliratkozó. Az jutott még eszembe, mert tényleg egyébként erről a játékról nem is beszéltünk, hogy... Az Infinite-ről? Igen, nagyon megijedtem először, valamelyikötök végigvitte? Nem, hát, én még nem kezdtem bele, de említettem, itt van hát az asztalomon. Van ugye igen. Benne, van ez a kooperáció benne, ez a kooperatív, tehát nem mint multiplayer, hanem hogy ott van a majdnem azt mondom, hogy Evelyn. A lány, nem? Ott a lány. A csaj, hogy hívják? Elizabeth, na is. Ugye azzal a kóban kell működni néha, és én ugye nagyon megijedtem, hogy olyan lesz, mint tudjátok, van ez a tipikus izi, eltalálják kétszer, és akkor vége a missziónak, tudod? Igen. És akkor vigyázni kell rá, mert mit tudom én. Tiszta talpra esett a gács. Ja, tölt egy minden. És megcsinálták ugye úgy, ami szerintem az egyik leggeniálisabb ötlet volt, hogy semmit nem csinál azon kívül, hogy mászkál össze-vissza, nem találják el az ellenfelek, tehát nem kell rá vigyázni, és néha, hogyha mit tudom én, lemegy az életed, vagy nincs lőszered, akkor néha dob neked fegyvert, meg ilyesmit. Tehát zseniális. Tehát ez annyira feldobtam, én már megijedtem, hogy olyan lesz, mint tudjátok, ez a tipikus izé, átlátok kétszer kezdelőről a missziót, tehát hogy... Amúgy van köztetek valami szerelmi dolog? Mert odáig még nem jutottam el, kialakul köztünk a vége fele valami? Ennél sokkal, de sokkal komplikáltabb lesz. Tehát nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. Nekem jó az angolom, én azért hagytam abba amúgy az Infinity, tényleg én, hát nem tudom, mi számít jónak, úgy azért nagyjából elboldogulok játékokkal, megértés, meg úgy szövegileg, stb. Pláne, ha van felirat. De az Infinite egyszerűen nem tudom, nekem nehéz volt, mint angol. És azért hagytam abba a játékot, mert úgy voltam, hogy én nem rontom el magamnak az élményt, mert most kipörgethetem, én végig szaladok rajta, érted? De nem akartam magamnak elrontani. Én minden sort el akarok olvasni, mindent meg akarok érteni, nem sokára lesz magyarítás. Megvárom. Úgyhogy ugye animátor vagyok, mert mit tudom, tehát azért kell az angol, mint az atom, meg úgy szeretem is, meg beszélek angolokkal, tehát eléggé advanced angolra rendelkezem, de még így is azért maga, tehát hogyha ez magyarul van, akkor is a rohadt nehéz felfogni, hogy mi történik, meg hogy mi miért történik, meg hogy a ráadásul az egész, ahogy kialakul, meg a twistek benne, ahogy ugye mész a végét, tehát egyszerűen a zsenialitás nagyfokú formája, ami igazából a filmből, tehát a film lenne nagyobbat ütött volna, attól függetlenül, hogy nagyon szeretem a Bioshockokat, de hiányzott a klausztrofóbia. Tehát hiányzott a bezártság érzet a játékban, ugye, mert ezért nagyon open world lett, mert levegőben vagy. De ennyi, tehát ezért örültem volna inkább a filmnek, mert a Bioshock az nekem klausztrofóbia, és az legyen is az. Ugye, mint az egy. A kettőt azt említsük. Nekem még nem volt találkozásom ezzel a címmel egyébként, tehát nekem ez lesz az első rész, amit kipróbálok. Nem függ össze, elvileg én úgy tudom. Semmi köze az egynek a kettőhöz, max a... sőt, annyi se. Tehát azt hittem először, ja de, van összefüggés. Van. Nem akarok spoilerezni, de van nagyon sok összefüggés az egy meg a Infinite között, ugye, ami kialakul. Nyilván most nem mondok róla semmit, de van. Na jó, de mint belépő felhasználók szerinted veszítünk mi ezzel? Vagy csak lemaradunk egy sluszpoénról? Vagy veszítünk az élményből? Az egész a végén, ami összefoglalja a... Tehát ezt úgy képzeld el, mint... Nem is tudom elmondani, tehát hogy a... Bocsánat, van erre egy nagyon jó példám. Megnéztük az új Star Trek filmet, az Into Darkness-t. Igen. Van benne egy olyan, amikor ráteszi a Spock a kezét, amikor meghal az... Várjál, most akkor ez is spoiler. Ja, de tényleg. Tehát... Tényleg? De nem, ez nem spoiler. Ez benne van a trailerbe. Akkor jó, akkor mehet a mindegy, a csak ráteszi, nem az, az benne van, hogy meghal. Tök mindegy, akkor ha nem is az a lényeg, hogy meghal, tehát nincs benne, akkor majd kivágod. Nem az a lényeg, hanem hogy ráteszi a kezét, és olvassa a gondolatait. Amit én akkor nem tudtam, de ott volt velem az én párom, aki meg hatalmas nagy Star Trek rajongó, nem látszik rajta, áll Istennek, de az. És ő tudta, hogy mi történik, hogy ő olvassa a gondolatait. Én nem tudtam, tetszett a jelenet, de tehát nem veszítettem az élményből, csak a slusszpoénról maradtam le. Igen. Tehát, igen, hogy ugyanezt, hogy itt a... Ugye? Köszönöm. És megszületett műsorunk első normális példája. Igen, új jubileumi első anekdota. Igen, az első használható valamire van. Első használható példa, így van. Igen, na hogy itt is az áll fenn, hogy csak egy slusszról maradok le, vagy veszitek-e az élményből azzal, hogy az első kettővel nem játszottam? Figyelj, ez nem ilyen. Tehát nem ilyen, sajnos. Nem ilyen egyszerű. Jó, mindegy, akkor viszont, mert például én nem láttam, meg nem próbáltam, meg semmi, úgyhogy nekem ez körülbelül olyanról beszél, tehát ez így most már a beszélgetés olyan, mint hogyha tudod, ismered biztos azt az érzést, hogy bemész egy társaságba, és nem akarják neked elmondani, miről beszélgetnek, és úgy beszélgetnek tovább, hogy véletlenül se értsed. És ez úgy igen kellemetlen, mert ha valaki nem próbálta ezt, akkor most vagy leszpoilerezzük, igen, vagy, most, akkor figyelj csak, tehát vagy az alapsztorit, amit lehet róla tudni, mert így meg tudod, az olyan, tehát olyan, mintha Rébusz bácsi mesélne. Figyelj csak, az alapsztori, az alaptörténet az az, ami nyilván nem spoiler, mert ez van, hogy van ez az Elizabeth, tehát te vagy Booker DeWitt, egy faszi, aki már nem emlékszem, azt hiszem, valamilyen adósága van valamilyen mafiának. Igen. És azt mondják, hogy menjél el Kolumbiába, és hoz vissza a lányt, Elizabeth-et, akit bent tartanak egy ilyen megfigyelő kastély. Úristen, gyerekek, ezt nem lehet így. Tehát ezt vagy kitolod egyhuzamba, vagy hagyjuk. Tehát ez tipikusan az a játék, mikor a végén, tehát mikor így lepörög az egész játék, és így állsz a tátott száddal, és nem tudod, hogy mi történt. Tehát ezt hagyjuk inkább, mert vagy ez nem a te hibád. Vagy nem jó. Ez nem a te hibád. Vannak ilyen játékok, hogy egyszerűen annyira erős a sztori, hogy vagy beszélsz róla, vagy nem. Tehát akkor igen, vagy az adás végén... Ez brutális ez a játék, tehát kb. Ezt töltsd le, vagy csinálj vele valamit. Nem, hát megvan, majd játszok vele, nincs rá időm, energiám, meg kedvem, mondom, várom a magyarítást. Nagyon nehéz nekem az munka után azt az angolt... Na mindegy, kitesszük majd a kis spoiler-lárel táblát, és adás végén, aki úgy gondolja, és velünk marad majd akkor, vagy legközelebb lehet majd ilyen, hogy spoileresen beszélünk, mert valamikor egyszerűen a téma megköveteli. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt muszáj lenne majd kitárgyalni, mert de az jó lenne, ha mindannyian játszanát, vagy kivinnétek, vagy kivittétek. Hát akkor valószínű az a megoldás, ami egyébként is eszembe jutott, hogy lesz róla egy végigjátszás, de mondjuk esetleg akár kommentár minden nélkül, mit tudom én, egy órás részekbe, és akkor, amikor annak vége, aki érdekel, az végignézheti, amikor annak vége van, akkor egy egész podcast adást is akár rá lehet szánni, hozzá, igen, rá lehet szentelni. Ez se az a játék, ami közben beszélni lehet. De azért mondom, hogy kommentár nélkül megy ki, mindenki végig tudja nézni, onnantól fogva lehetőség megvan, aki végig akarja tolni, az nem nézi meg úgyse, és ki fogjuk írni, hogy na, akkor innentől spoiler, és akkor végig beszéljük, hogy mi van. Tehát, hogy mi volt a sztori. Így van. Mert egyébként igen. Hiába játszátok ki, meg nézitek meg, ez elsőre nem fog leesni, de egy hétig nem. Én konkrétan nekem 2 hétbe telt, mire úgy igazából megemésztettem, és már a 14. éjszakámat töltöttem úgy, hogy néztem a plafont, és hogy mi? Tehát, jó, Alex, de podcastek elején nem tudsz beszélni. Tehát, valószínű, pont ezért. Lehet, pont hogy nálad valami van. Gondolkodom, hogy Elizabeth! Na, Úgyhogy akkor valami mást, mert ez így nem lesz Oké, jó. dobhattok ti is nyugodtan témákat, ha valamit láttatok, hallottatok. Nekem lenne, ami nincs az, hogy spoiler meg sztori. Hát a grafika, hát Infinite, hát kérem szépen, művészet. Hát egészen hihetetlen DX11-be PC-n. De Xboxon biztos figyelj! olyan, mint a... Lefuttattam a benchmarkot, nem mondom, ugye megvan ez az új videókártya, meg mit tudom én, nézzük meg mit tud, és akkor felvettem Ultrára, és akkor jaj, de szépen megy. Majd baromságból én kipróbáltam, hogy mi van, hogyha leveszem ugye a legalacsonyabbra, ami very low, arra, és lefuttatom a benchmarkot. Most én nem tudtam, hogy a játékot át fogja rakni very low-ra. Majd elindítottam a játékot, mondom, jaj, de királyzé, elindítottam a játékot, és elkezdtem játszani, és egy fél óra után jöttem rá, hogy ez nem ultrán van, hanem a legalacsonyabb szinten. Az komoly. Ez amúgy az komoly. Amikor játszol egy játékkal, ez a legdurvább kritika, mármint pozitív, amit elmondhatsz egy játékról, hogy nem vettem észre a grafikát. Ez a legdurvább egész életemben egyetlen egy játékkal sikerült játszanom, amiről képzeljétek, játék végig, beállítottam maxra, ez egy nagyon régi játék volt már akkor, mikor én ezzel játszottam, beállítottam maxra, majd ő visszadobott, és én tudod, mikor vettem észre, mikor végigmentem, és a kollektívákat néztem, tudod, az extrákat néztem a menübe, akkor vettem észre, de ez hogy mi 8, volt amúgy? Ez a Fahrenheit volt. Ja, mondjuk igen. Az egy nagyon jó játék, és az is hát ilyen az, hát igen. Gyerekek, hát az igen. Ez És egy utána tényleg egy ideges lettél, hogy meghatározó. újra kellett tolnod? Nem lettem ideges, én úgy voltam vele, hogy én ezt lezártam ezen a grafikát. Mit lettem volna ideges? Amúgy se egy, De figyelj! Nem egy Blackbuster grafikájú játék, de én akkor is majdhogy nem, komolyan azt képzeljétek el, hogy majdhogy nem az, hogy 800x600-ba játszottam végig. Igen, majdhogy nem. Tehát erről akartam, de ezt egy akartam viszonylag... egyébként... Igen, bocsánat. Nem, ezt akartam egyébként mondani, hogy én akkor vettem észre, tehát egy fél óráig ment a játék, semmit nem vettem észre, meg pörgés, meg izgalom, és akkor vettem észre, amikor oda mentem a dispenserhez, és olyan pixelesebbek voltak a betűk a, ugye a dispensernél, hogy mit tudom én, Welcome to the Circus of Value című történet, azok a vicces izék, és akkor vettem észre, hogy ez nem ultra, és akkor megnéztem a bájt, és akkor very low, tehát kb. Abból állt a very low, és körülbelül 500 FPS-en ment a játék a 60 helyett, érted? És az volt aha. A very low, hogy levették azt az effektet, amikor átmegy a dolgokon a fény, tehát mikor szűrődik ki a fény, ami amúgy is tökre szürreális, mert igaziban nincs ilyen, meg hamarabb pixelesedett az árnyék, de ennyi, meg kicsit ugye a textúrák pixelesebbek voltak, de annyira észrevehetetlen volt, hogy mondom, és fél óra kellett, mire oda mentem ahhoz a cucchoz, és rájöttem, hogy ez most a legalacsonyabb. Hát ehhez nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Érdekes, érdekes. Köszönjük szépen, Alex, nagyon szép volt. Azt hiszem, hogy ennél azért marginális, de tényleg én értem, hogy mire gondolsz. De brutális, tehát ez bármelyik ilyen ratyib gépen, bárkinek szerintem ez simán elfut, egy ilyen régebbi videókártyával is. Asztalin 260, de még laptopon is elmegy szerintem. Á nem, amit most eladtam, azon nem annyi, azon csak médiumon szaladgált el a mostani, meg én is ultrában nyomom. Úgyhogy azért van biztos csinálod valamit ez az egy-két poligon. Nem tudom, de az a lényeg, hogy brutálisan jól van megcsinálva a motor. Sajnos nem az egynek a motorját használja, és ez látszik is nagyon rajta. De miért? Hát nem, most ez már egy másik engine, tehát annyira látszik rajta, hogy ez nem a régi engine. A régi engine ugye arra készült, hogy bent vagy, klausztrofóbia, ugye, mint a metró, hogy ott van egy csőben, és akkor stb. Ez meg arra van szó, hogy ott vagy kint a nagyvilágban, és mindenféle effekt, meg napsütés, meg felhő. Hát ez jó. Ez jó, csak más az engine, és tehát más a nézet, a fegyverre, tehát igazából a Call of Duty-nak sem azért csinálnak le új engine-t, mert nem tudnának, hanem egyrészt azért, mert 60 FPS kell az Xboxon, másrészt azért, mert hogyha új motort csinálnának, akkor a Call of Duty-nak elveszne a Call of Duty stílusa. Tehát ez a maga a mozgástér, ahogy mozogsz a karakterrel. Tehát, és ez amúgy is tök mindegy, mert megveszik, akkor kár a pénzenergia. Persze, nyilván. Tehát nem tudom hány embernek van csak azért Xbox-a meg PS-e, mert Call of Duty. Rengeteg hát embernek. Tudom. Mondjuk hát mondjuk sok, sok. A PS3-nál mondjuk őt azért a... Most tényleg, hát mindegy, ne beszéljünk a Last of Us-ról, tényleg csak annyit, hogy viszont a grafika, vagy muszáj, tehát hogy muszáj, kirúgdosták a PS3 szívét, kirúgdossa az asztalomon, érted? És még igen. Így is meg-megröccen, és 30 FPS-re beszélünk egy 720p-ről. És mert nem tudja, hogy mit mondtak. szinte érezni, nem? Hogy recseg ropog belül a processzor, Szét meg. rugdossa, hát komolyan mondom, el kellett mellőle tenni a laptopomat, nehogy kárt okozzon benne féltékenységből, hát. De felroppanja. Hát de Tényleg, tényleg, eszméletlenül tényleg. megdolgoztatja, és jó hatással van rá. Tehát igen. Ez jelzi, hogy generáció vége van, mert már nem megy full HD-ban, már csak a 720, és megröccsen, és nem hát 60. Figyelj, én a Dishonored-nél már láttam, hogy ennek vége van. Tehát Micsodánál? A Dishonored, mikor 23 FPS-e droppolt le folyamatosan, akkor én már tudtam, hogy a gyerekek, ez így játszhatatlan. Tehát... És én azt néztem a Dishonored-nál, hogy mi? Hogy mi droppol? Hát a régi laptopomon kokszon ment, hát nincs grafikája a játéknak, hát csúnya, Unreal Engine, a legjobban optimalizálható, legszebb. Igen, és 23 FPS, és a textúrák, mint a hányás, érted? Tehát egyszerűen borzalmas, ahogy ezt, nem tudom, ki volt ezért a felelős, hogy a Ubisoft, nem? Nem tudom már, ki gyártotta, de hogy maga az a team, akinek az volt a feladat, hogy kinyomja konzolra a játékot, főleg Xboxra, az pofont, érted? Tehát borzalmasan sikerült. Pedig, ha jól tudom, az Unreal Engine-nek van egy külön iPhone, meg PS3, meg Xbox emulátora, hogy ugye arra tudják írni a játékot. Na jó, de mondjuk ez egy kicsit igénytelenség is, amit a designer nem művettek, tehát hogy amikor a Crytek odavágja magát, és mégiscsak megpróbálja azt, hogy kiadja a Crysis 3-at ugye relatíve, jó PC-hez képest nyilván megközelíthetetlen minőségbe, de hogy itt biztos a fejlesztő csapatoknak is benne van erősen a keze, hogy ez így le lett szarva. Szerintem már nagyon sokszor benne van az, hogy már ők is unják ezt, hogy ugye megcsinálnak, dolgoznak meg vele, tudom. Igen, és hát gondolj be, hogy megcsinálják, rengeteg időt, mindent beleáldoznak, és aztán utána azt a mesterművet, amit létrehoztak, azt utána le kell butítani. Tehát olyan, mintha csinálnál egy szobrot, és akkor utána azt mondanák, hogy jó, de hát mit tudom, hogy mutassuk már meg olyanoknak is, akik mit tudom én nem látnak, vagy valami, és akkor át kell az egészet dolgoznod, hogy kisebb legyen, érted, és mit tudom de én, hát ilyen kézbefoghatós verzióra. Mert hogy így az a szar Xbox, az a 6 éves hardware, érted, szegény fel, én tényleg sajnálom őket, most ez full megváltozik amúgy, mert PC-s hardvereket kapnak, meg alapból generációváltás. Nagyon jó dolgokra számíthatunk szerintem ő decembertől. Remélem decemberben már lesz PS4. Figyelj, remélem. Most küldted el nekem ezt a Battlefield 4 Frostbite igen, 3 igen. Engine-nek a demóját. Hát a Pixar irigyeli ezt a real-time rendert, érted? Tehát ez úgy néz ki, mint egy animációs film. Van, amelyik animációs film sokkal rosszabbul néz ki. És igen. Ez egy real-time engine. Igen, és ez ugye komoly lesz. Én azért is linkeltem át, hogy nemrég találtam meg ezt, ezt is akartam itt témának behozni, csak elfelejtettem aztán berakni magamnak a notepadra, hogy ugye itt az a kérdés, hogy pontosabban nem kérdés, hanem ugye itt mutatták azt, hogy nem tudom, hallottátok ezt a hírt, hogy ugye kint voltak ezek az E3-as úgymond PS-ek, meg Xbox-ok, mármint ki, és akkor ott mutatták, kipróbálhatóvá tették a különböző játékokat. És hát ott van egy fotó, ahol egy fickó kinyitja a polcot, és ahol elvileg ott van a konzol, és akkor ott a Windows 7. És valami jó, Istenem, HP, HTPC. És ugye és HP, de... HP izék, gépekről futott ugye az egész, ami hát ugye az a kérdés... A szervezés ment róla. Tehát, nem. Valamit... játszottak, lefagyott a kontroller, és bejött a Windows 7, hogy lefagyott a kontroller. Két baktikus volt. És ugye ezért bocsánat. Érdekes, mert hogy sokkal, sokkal komolyabb hardware-en nyomták nagy valószínűséggel, mint ami lesz. Bezonyám, és képzeld el, azzal példáloztak, hogy még nincs az új konzolra beoptimalizálva a játék, és hogy nem merték azon játszani. De hát kérem szépen, hát hallod, de... És erre mondta a PlayStation 4, hát mi PlayStation 4-el mentünk. Igen. És már megint ezek a nyegle. A nyegle szónikatkozatok. Ez a lejönnek, és nincs ez, nincs az. Ja, 400 euró. És levonulnak. Ja, 400 dollár, igen. És most meg ilyen, hogy ja, hát mi PS4-el mentünk. Nem tudtuk, hogy itt ez divat, hogy ők itt PC-znek, érted, a konzol E3-on. Ilyetetlen. Igen. Úristen, úgy el vannak ásva már ott a Microsoft. Nem tudom, hova süllyedhetnek még. Tényleg. És azt hitték, hogy ez elég. Engem az bánt, hogy azt hitték, hogy elég, hogy kijövünk, Microsoft vagyunk, és elég lesz. És nem. Rohadtul nem. Igen, és ebben valószínűleg, hogy az a legbosszantóbb, legalábbis pontosan ugye az a legjobban, az irritálja a legjobban az embereket, hogy itt inkább nem is Hát hülyének néz. igen, tehát hogy itt Hát ez a hülyének. nagyfokú dilettantizmus volt, hogy úgy gondolták, hogy hát mi vagyunk a világ legnagyobb cége, ezért megengedhetjük magunknak azt, hogy hülyét csináljunk az emberekből, és Várjál, erre várjál. nagyon nem Mindennek vevők. van határa, érted? Mindennek van határa. De tényleg megtehetik. De nem tehetik meg, hát nem tehet, nézd meg a számokat. Már csak 2100 olyan hülye van a világon, aki még Xbox venne. És van. És Hát mi és mindig. van, de. Jó, de azt szerintem a Microsofttól mentek fel szavazni. Jó, de nem is azt, hát jó, persze, fogynak majd a vánok, de ennek, ha ennek nem lesz látszatja, amit itt műveltek ebben az évben egy generációváltásnál, ha itt nem lesz az, hogy visszaesnek a számok, akkor az életben nem. Most kapjon egy akkora pofont a Microsoft. Én nagyon bízom benne, hogy egy akkora pofont kapnak gyerekek, de tényleg egy akkora Hát arconrúgást, hogy szerinted lehet, hányan? hogy olyan durva lesz a következő, vagy egy javított, vagy egy slim, vagy egy izé, tehát úgy összekapják magukat, de itt egy akkora csattanónak kell lennie. Tehát ezt nem Hát az úszhatják. szerinted, Ezt nem szerinted, úszhatják már meg. Ezt a és sok mindent, amit itt. szerinted hányan pártoltak most át a PS4-hez? Hát nézd meg csak a számokat, amik kim volt az Amazonon. Tehát Hát rengetegen, persze rengetegen. rengetegen, de nem elegen, nem annyia, mint Még amennyire én is azt megérdemelnék. mondom, Mint én is amennyire azt mondom, megérdemelnék. én is azt mondom, hogy oké, most visszavonták a DRM-et, meg a Function Online, meg a Kinect-es szart, de nem. Ennyi, nem, kösz. Nekem ez nem kell, érted? Tudom, hogy Aha. most én nem akarom azt, hogy elmenjünk abba, hogy most divat van most abból, hogy utáljuk a Microsoftot, ez nem igaz. Imádom a Windows 8-at, szerelmes vagyok. Alig várom, shut up and take my money. De hát ez. És én alapból szeretem, én szeretem az Outlookot is, mert bejön, meg én amúgy én tényleg szeretem a Microsoftot, meg szerintem jó, amit csinálnak, meg most innovatívak is mostanában. És akkor, Igen. de ez, hogy tök hülyének néznek, engem tök hülyének. Hát nem is értem. Meg rajtam kívül milliókat. Minden, nem. Egy Sony nem enged meg magának ilyet, érted? És ők se egy kis szarok itt a konzolgyártó piacon. Tehát olyan kontraszt van. Nem is értem. Amúgy. Nem értem, hogy mi volt ennek a lényege, mi volt az értelme, kit akartak itt, kivel lehet, hogy volt egy team, aki ki akart baszni a Microsofttal, és egyébként sikerült. Tehát itt most nem tudom elképzelni, mi van a háttérben, mert ennyire nem lehetnek hülyék azok az emberek, akik megalkották a PC-t, meg a 360, meg az összes többit. Tehát ez gyanúsan, túlságosan hülye. Igen, Érted? annyira, mintha nem ez a cég, mintha ez nem is a Microsoft lenne. Én azt gondolom egyébként, hogy ilyen szempontból talán lehet, hogy nem is az, mert ugye itt rengeteg olyan botrány volt, például az a pali is, amikor ugye kiderült az, hogy csak online lehet majd az Xbox One-t használni. Felrepent ez a hír, és a kommunikációért felelős igazgató ilyeneket twittelt ki, hogy miért, hogy akkor nem veszek mikrohullámú sütőt, mert mi van akkor, ha elmegy az áram? Meg, és akkor ezt csinált, és ugye Komolyan, csinált, kár volt ezt most mondanod. De már posztolt most is há olyan ideges vagyok. tehát posztolt három olyan, három-négy ilyen beszólást, ilyen hasonlatokat, és aztán ez még tulajdonképpen önmagában nekem nem furcsa, mert hogy rengeteg cégnél rengeteg ember dolgozik, hát lehet, hogy neki épp rossz napja volt. Hát pláne ott érted, van miben megy. Igen, hát van, így van, és hát de hamar le is mondott, úgy gondolta, hogy tovább nem szeretne a Microsoftnál dolgozni, mint kommunikációért felelős. Nem De hát tudom de én pont, de kicsoda. hát neki ez a beosztása, hogy a céget képviselje különböző fórumokon. Ez Tehát az olyan, oké, mint egy hogy én politikus. mint programozó pizzával a kezembe Alexa sétálgatunk, és mondom, hogy anyát Várjál, többször várjál, várjál, csinálni. várjál. Egyébként az hozzátenném a dologhoz, hogy az egy dolog, hogy gyanúsan hülye, de tehát csoda, az a faszja, akit mindig kiküldenek és elmesélni, hogy mennyire jó az új Xbox, az szerintem olyan, mint itt Magyarországon egy politikus, hogy kiküldik, hogy mosolyogjál. És Igen. elég sok pénzért, érted? És akkor mi meg majd a háttérben a dörzsölgetjük a kezünket, meg isszuk a izét, érted? Tehát egy tarda tudod, Igen, ez de csak egy hülye, valószínű. akit kiküldenek, hogy magyarázz. Hát de Hát nem kérem meg, hogy twittelje ki. dehogy nem, oh, van az a pénz, amiért én is kitwittelném. Érted? Tehát, hogy lefizetik a csávót, mint az Atom, aztán Hát de ezt miért akarná bárki? Hát most egyetlen életszerű példát mondjál arra, hogy nekem van egy cégem, és én fizetek azért egy embernek, hogy ő rontsa a hitelemet. Hát ezt tudod, hogy mekkora... tehát itt igazából mi nem tudjuk, hogy mik zajlanak a háttérben, tehát ez már ilyen Coca-Cola szintű company ez a Microsoft. Tehát jó, itt én értem, igazából hogy már negatív... világmozgató, tehát itt olyan dolgok lehetnek az undergroundban, amit mi nem is tudunk. Tehát elképzelhető, hogy valami tök másról van szó, az egész is direkt tönkre akarják tenni. De én értem én, hogy van negatív reklám, hogy minden reklám, de nem. Nem, ez azért ez semmiféleképpen ez túl durva ahhoz, hogy negatív reklám legyen. Nem, ez biztos, hogy itt tényleg valami nagyon durva dolognak kell lenni a hátterébe, de az a baj, hogy amit itt én el tudom képzelni, hogy egyszerűen csak rászartok az egészre. Nem tudom, én azt gondolom, hogy inkább itt egyszerűen minden cégnél van olyan hullámvölgy, amiben bele kerülnek önhibájukon kívül, plusz azt ne felejtsük el, hogy ez egy akkora cég, ahol azért rengeteg ember dolgozik, rengeteg projekt fut egyszerre, de a Sony-nál nagy nem. Projektek is. Nem, a Sony-nál azért nem. De miért? Ha most mert jó, ott nincs, mert tized akkora cég, mint a Microsoft. Dehogy is, nincs operációs rendszerük, ez egy dolog. De ott van a Sony Pictures, hát ezek sem makezték. Ott van a filmstúdiók, ott van a hangárjaik, ott van a saját fejlesztésű játékaik, ugye a konzol, ott vannak a telefonok, a tablet, tévé. Tehát ezek sem nem ma indultak be. De ezek nem olyan szabású dolgok, mint a Microsoftnál, amik mennek. A Microsoft az már egy olyan mértékű cég, hogy világmozgató. A Sony az elbújhat mögötte, mint a lyukba, érted. Tehát sehol nincs a Microsofthoz képest. Ezért is gondolkozom rajta egyébként, meg gondolkodtam a múltkor, és csak coveri, te kiröhögtél, hogy lehet, hogy valami olyasmi van a háttérben, hogy a PS4-nek kellett promó, és ezért tették tönkre direkt az új Xboxot. Mert lehet, hogy a Microsoft és a Sony? Senki nem tudja igazából. De amúgy kaja, tehát tényleg, ezek már itt le vannak pacsizva, én azt is el tudom képzelni, de hát persze, ezek a nyelked... szerintem is egyébként. Ennyire nem lehet szart, nem hisszük el. Érted? Hát értem, alapvetően minden téged igazol, de akkor sem tudom ezt így elképzelni. Hát, van az a pénz. Hát van az a pénz, persze. De már mindig a pénz. Oké, nekem még egy hír ütötte meg a fülemet, hogy amit a Geri múltkor totálisan lefikázott, a Mirror's Edge. Ne, Geri, jót akarsz magadnak. Nem csak én, nekem az ütötte meg a fülemet, hogy 2,5 millió példányt eladtak belőle. Az egyáltalán nem. Jó, hát mondjuk, ha az éjjátékomat adnák el 2 millió, akkor már örülnék. Nem, hát az régen lehet, hogy volt valami, már hát nem. Az, már ilyen... Hát régen, hát ez nem most volt, mikor volt hát ez már? Hát itt már napok alatt vannak 10 milliók. Jó, de hát most én nem izé kódról beszélek, de hogy 2,5 milliót adtak el belőle, és hogy csak PC-n lesz az új rész. Tehát, hogy... Hát hogy, figyelj, hogy... indokolatlan, nagyon indokolatlan, ugyanis Frostbite 3. Uh-huh. Akkor lehet, hogy én... Annak meg ugye van külön konzolos verziója annak az engine-nek. Tehát, bocs, akkor én lehet, hogy félreértettem, hanem valószínű, hogy úgy mondták, most közben visszagondolok a dologra, csak nem keresem már, hogy hol olvastam, hogy a mostani konzolokra nem tolják ki. Tehát, hát hogy a next-genekre... Nem is kell. Aha. Na, az meg a másik baromság lenne. Na, de miért? Hát mármint mi? Hogyha kiadnak? Hát, ha nem adnák ki az új konzolokra. Nem, a régiekre, tehát mint a 360. A régiekre, jó, hát az teljesen érthető. Hát az teljesen, az tiszta reális. Ez teljesen korrekt. Na, de és akkor most réginek tekinthető az átdolgozott 360? Micsoda? De réginek tekinthető akkor igazából az átdolgozott 360, nem? Igen, abszolút. Azt szerintem azért csinálták, mert tudták, hogy nem lesz kompatibilis, ugye nyilván visszafele az Xbox One a 360-nal, és aki szereti a régi játékait, annak itt van egy másik, újabb Xbox, sokkal több pénzért, és semmivel nem tud többet, csak szarabbul néz ki. És lesz-e, vedd meg $400, ez is, majd az új $500, és akkor mindenkiről leszakadunk egy 1000-est. Úristen! Jó bizniszám! Egyszerűen okay. Én tényleg próbálom direkt, hogy ne kelljen szídnom a Microsoftot, de egyszerűen belemásznak a te, belemászik a zsebembe a Microsoft már hetek óta, és kinyitja a bicskát, oda teszi a kezét, és belevágja a combomba. Mi, úgy kell ráütni a kezére, hogy a pénztárcámtól. Hát, figyelj. Ez halott ügy, ez az egész boxos történet, és tartott, hogy ez nem véletlenül lett így. Tehát képzeld már el a Microsoftot, aki érted a legnagyobb online bázist biztosítja az Xbox 360-on, mikor megvett, mikor megkaptam ugye a Black Ops 2-t, akkor egy nap alatt 3.700.000-re játszottak csak ezzel a játékkal, az azt jelenti, hogy 5-10 millióan simán fenn voltak, játszottak. Ezek, tehát ezek lehetetlen, hogy ennyire hülyén jöjjön ki belőle egy olyan cég, aki ennyire otthon van ebben az egészben. Tehát van Facebookjuk. Aki feltalálta az ipart, majd. Igen. Alex, tehát, Alex hatalmas indoka, van Facebookjuk. De nem az, hanem ha már van valami olyan, akkor már tudjuk, hogy követik, hogy mi történik ma, tehát még azt se lehetne rájuk bizonyítani, hogy mert nem tudják. Hát érted, egy világméretű cég nem tudja, hogy mi történik manapság. Tehát, ez direkt van. Ez így értelmetlen lenne, hogyha nem lenne direkt. Túlságosan, és itt bukik meg egyébként, hogy szürreálisan szar. Szürreálisan van elrontva az egész. Tehát, hogy már túlságosan dráva játszva. Mit gondoltok egyébként, most közben eszembe jutottam az ilyen átiratokról, tehát az ilyen filmes játék adaptációkról. Tehát mert olyat már láttunk nyilván, hogy játékból, azokat tudjuk, de hogy egyre jobban jön az, hogy filmekből lesz játék. Tomb Raider! Játszottatok a legjobb Tomb Raiderrel? Én nem. Az a játék parádé. Én nem tudom, gyerekek, ott olyan halálparádé van, ami amúgy nagyon jól néz ki. Tehát én így szakmai szempontból tapsolok, de amúgy maga a játék az durva. Nagyon durva, én nekem nagyon jól megcsinálva. Nekem nagyon tetszett amúgy, de a végén már sok volt, hogy ennyit szenvedni. De én még karakterrel, én ennyit még nem szenvedtem, mint a lárak nokta lehet a ennyit, de a te is arra gondolsz, gondolom, hogy ennyit sikoltozni, meg fájlalni. Meg ennyit szopni, érted? Hát amik történnek, hát ennyit te egy erdőben. Tehát én értem én a sztorit, hogy szívunk végig, de hát ennyit. Ilyen mennyiségben is minőség. De mert? Miért? Hát mert elkezdődik a játéket szopással, és a végéig szopsz, érted? Tehát ez véletlen. Nem játszottál vele, Kaveri? Nem, egyáltalán nem. Tehát figyelj, jó, elmondom a játékmenetet. Leesik a csaj, bele egy szögbe, ha elrontod, rásik a felére egy szikla, de az még nem elég, mert hát hogy lenne már elég, még rásik egy a fejére is, meg, tehát végig szenvedsz. Tehát, a játék arról szól, hogy sikoltozás, hogy nyögés, nyilván ez egy lánytól oké, de hogy azt, tehát végén ilyen szihopata leszel, és majd vannak benne tényleg ilyen kicsit, hogy furcsa dolgok, hogy az elején elkezdődünk, és akkor tárbortűzet gyújtunk, meg megfagyunk, meg ilyenek. Ezt végig trikóba vagyunk, az tél van, meg ilyenek. Tehát... Igen, de mondjuk az kifizetődő, amikor átszúrja a fejedet a botta, hogyha elrontasz egy izét. De nem csak akkor szenvedsz, mikor elrontasz valamit, kajak a játék ingén folyamatosan szopsz. Persze, mikor a legelejétől, mikor leesel ugye fentről, a legelső puzzle, hogy gyújtsd meg a cuccit, és akkor kiesel belőle, tehát nem volt elég, hogy leesel egy magas távról, egy szögbe esel bele, tehát... Egy ilyen íta vagy miatt, tehát még kitöröd magadból, még X-el kiúzogatod, tehát ez véletlen. Igen, tisztelj. Tehát nehogy már elég legyen az, hogy csak simán fáj valami. Jaj, vagy videóban kirenderelve. Nem, viszont az első Tomb Raider, ami tetszett. Kövezzetek meg nyugodtan. Hopp, megint egy halom leiratkozó. A háromszög csöcsös verziók nem tetszettek. Ugye, nagyon régi. Pedig azt nagyon sokan azért játszották egyébként. Én nem szeretem a régit. Van ember, aki azokért. Na mindegy. Hát akkor az még... Tehát ugye akkor azt mondtad, fú, de élethű. Hát most már nyilván röhögsz rajta. Mert hogy hát a számológépem élethűbb grafikai teljesítmény nyújt, mint ami akkor volt. De hogy akkor az ugye élethű volt. Prince of Persia meg ezek, és el voltunk ájulva, hát régen az volt a játék, ezt pont a múltkor beszéltük, szóval remélem ebből majd lesz egy hosszabb téma, de annyit, hogy tényleg, hogy képzétek el, régen annyi volt a játék, három kocka, és mentél azzal a hülye autóval, és kerülgetted a többi kockát, és ez volt a játék. Most meg Bioshock Infinite. Hát miért is a Pong? Ezt Hát ugye tényleg ismeritek. két vonal, és a izé, Két és az vonal, volt a és akkor játék. ennyi. Az volt a világ legelső játékja. Igen. A És Pong, tehát. zseniális volt. Tehát, hogy... Szándékosan nem mentem el ennyire messzire, de tényleg az a, ez, de akár menjünk el egy Márióig, hogy tényleg ne menjünk direkt olyan távol, olyan nagyon angry távoli izébe, az a nagyon CS, meg vagy C60 éve, mit tudom én, hanem tényleg mondjuk egy Márióig, és akkor nem vagyunk olyan rohadt távol. Menjünk egy DOSX szerintem, ugyanis van egy Például. játék, amit meg kell, hogy mondjátok, hogy mi az, mert nem tudom a nevét. Ilyen garázsba tuningolhattad az autót, mehettél versenyezni, ezt mind nyilván 2D-be, tehát egy nagyon brutálisan nézett ki ahhoz képest, mint amikor készült. Mi volt annak a neve? Nem Tuningoltad az tudom, de nekem az autódat. első ilyen régi retro élmény, mármint most már nyilván retro élmény, akkor nem volt az a Micro Machines. Az meg volt? Nem a izére gondolsz? Az Incredible Machine-ra? Nem, Micro Machines, amikor ilyen ceruzák, meg egy íróasztalok közt, meg egy szobába versenyeztél, ilyen nagyon pici, mint hogyha ilyen matchboxokkal mentél volna, az is ilyen Jaj, de! fölülnézetes volt. Igen, és akkor volt izé tetőtől kezdve, konyháig, Minden, hálószoba, minden, mind. Azt minden. hiszem, Igen, annak ez volt a emlékszem. neve. Én az izére gondoltam az Incredible Machine-ra, amit ha emlékeztek rá, az az, amiben ilyen szerkezetet lehetett építeni, hogy a golyó megüti a Az izét, az zseniális felszorja volt, a igen. vizet. Tehát az akkoriban ezt így az egészet beszkriptelni kézzel, mert nyilván mivel mással, nem voltak SDK-k, meg mit tudom én. Tehát Mármint, hogy azt brutális. gondolod, hogy hát ott mindenek megvolt Ott a programja, hogy mit csinált meg. az gyerekek, az a játék, az kézzel készült. Tehát nem volt, hogy majd előveszem az SDK-t, és akkor nyomatok egy skyboxot, és akkor itt a vonalat is kereszt történik, hanem ez kézzel meg volt írva, hogy mikor minek kell történnie. Tehát ezek a játékok azért is brutálisak, mert nem voltak ugye engine-ek, nem voltak SDK-k, nekik kellett mindent kézzel beleprogramozni, érted? Tehát te, mint programozó, nagyon jól tudod, hogy ez mennyi izével jár. Hajaj, több százezer Tehát és sor. akkor elhagysz egy izét, egy pontos veszőt, és akkor... Nektek milyen régi ilyen legrégebbre visszanyúló ilyen emlékek vannak ebből? Sárga kazettás, magnós kazettás. Ugye, amit kifosztottunk egy soha nem megjelenő adásban. Igen, sajnos. Pedig azt kibontottuk azt a témát rendesen. Igen, de hát nekem a sárga kazettás zsarnai piacon vett, azt nem tudtam elmondani. Hogy? Zsarnai piacról volt a konzol, hát konzol, meg hozzá a sárga kazetták. Tehát ilyen piac 2000 forint, azt jól van. És ki volt ez a Geri, te voltál, aki a Batman-es Jaj. sztorira? Megjöttem a Direkt Batman. vártam, hogy mondom, direkt itt remeg a kezem, nem mesélem el. Nem mesélem el, erre felhozom. Úgyhogy most elmesélem, és Na elmondom hajrá! nektek, képzeljétek el. Annó elmentem osztálykirándulásra, 800 forintot kaptam édesanyámtól költőpénznek, akkor ez egy hatalmas összeg volt. Elmentünk, nem, az már akkor is kevés volt, mindegy, én annyit kaptam. És akkor elmentünk, és volt ott, akkor volt már otthon ilyen sárga kazettás izé, cuccom, a leggagyibb, legkínaibb, legnagyobb utánzat a világon, mindegy. Bementem, érted, az első kiszúrt a szemem Batman kazetta, mondom, úristen, úristen, tövig rágtam a kezemet, 600 forint. Mondom, én engem nem érdekel, én egész héten egy fagyit nem eszem, én megveszem és hazaviszem. A legelső nap megvettem, végig szenvedtem, érted, az osztálykirándulás minden napját. Vagy mit tudom én miért, hogy alig maradt egy Éheztél. forintom, Külön nem, ott az ENSZ, májkrémen éltem, mert tehát elmentem az nyaralni ENSZ májkrém. küldött helikoptereket, hogy kaját De dobjon le tényleg, neked. így voltak ott etiópok is, és ők kínáltak meg szendvics. Megosztották veled az De tényleg, uzsonnájukat. mert látták, hogy nem bírom. Na, hogy... Na mindegy, Megosztották és... veled azt a 2 darab fűszálat, amit egy egész hétben tartogattak. és gyerekek, és hazaviszem, és nem a Batman volt rajta, hanem egy olyan játék, ami már megvolt. És Mindenkinek a világon egyébként Úristen, hozzáteszem. de a legelterjedtebb, tényleg a kontra volt rajta, ami mindenkinek, amit hozzáadtak, érted, a géphez. Annyira durván nyomták azt a játékot akkoriban, 600 forintért megvettem, és akkor már negyedjére volt meg a kontra körülbelül. És gyerekek? Tehát amit a Tomb Raider szop elétől a végéig, az semmi nem volt ahhoz az 5 perchez képest, amíg bennem azt tudatosult. Ez mikor volt egyébként? Mennyi ideje? Úristen, hát nem tudom, most vagyok 20. Hát, Nem tudom, az a baj, hogy én nagyon rosszul mérem fel az időt, tehát meg úgy alapból a Tehát mondjuk kisgyerek... mennyi most vagy 20, akkor olyan 30 éve lehetett, nem? Hát körülbelül. Azért jó, jó, hát itt nagyjából be vagyok lőve, nem vagyok fogyatékos, csak hogy itt... Nem tudom, biztos volt már egy... Hát mikor mész el általánosba? Vagy hát mikor mész? 14 éves korodban mész el, ugye? Már mit Körülbelül. hova? Hát Hát, én hogy nem tudom, én azért 6 évesen iskolába. mentem általánosba. Általánosba? Jó, hát Lehet, vagy hogy te 7 14 évesen évesen mész. mentél. Jó, hát jó, akkor most szálljatok rám, jó? És akkor tényleg. 14 évesen a gimnáziumba mész Jó, már. én ezt akartam mondani, de mondom, káveri rám, szállt, kész. De most ezt te kérdezted, én csak válaszoltam rá, tehát. Jó, de hát, ha milyen minő, milyen cinikusan. De mindegy, voltam egy olyan, nem tudom, lehettem egy negyedikes, ötödikes, az soknak számít, nem tudom, nem tudom, tényleg. Hát az nem... Ja? Alex, itt vagy? Ja, jó, semmi. Mert mi Alex van? már kezd lemerülni. De az elején is idő kellett, aztán ment egy darabig, aztán most meg majd fulladozik. Igen, hát úgy van a sör, hogy elindulsz, nagyon kíván, elindul a sör mennyiség, akkor egy korrekt vagy, és a végére már úgy be vagy rúgva, hogy akkor meg azért vagy gány. De nyilván megmutatom, meg nyugtatom, mutatom, ja, hát le se tagadhatnám, hogy be vagyok rúgva, tehát azért nyilván Képzeld el azt a szituációt, hogy bekopog, tudod hozzá anyuka, és akkor fiam, már bulisztad, ne anya, csak egy podcastet vettünk. Azért vagyok így szétcsapva, mint a matekázi. Mert nyilván ugye elég unkorrekt lenne, ha most nem mondanám el, hogy én amúgy nem iszok sört most. Ugye, mert minden vlogom arról szól, hogy ne sörözz, ne cigizz, tehát utána meg itt vagyok a podcastben bebaszva, érted? Vagy berúgva. És na hát, úgyhogy nem iszok sört, csak szippantom. Jó, mehetünk tovább. Jó, hát igaz. Most így próbáltam hogy hallgatni, hogy mi jön ki a végére, de így tehát így, igen, azt hiszem az utolsó mondatoddal elrontottad az egészet. Tehát addig azt én még eddig utoljára beszippantott. Már írták a tehát... levelet az anyukák, tudod, hogy na ez az Alex, és végre érték van a YouTube-on, nem csak a úristen, majdnem kimondtam a nevét. Mekkorát szívtam volna. Na minden... hát, hallod, ahhoz képest a Good Like-os balhét semmi nem lett volna, hogyha én ezt most kimondom, amit akartam. Hogy végre lehet. Érték van az interneten, és akkor ellövöd ezt a mondatot, és így backspace-ek százait kezdték el erősen nyomogatni. A montázs kezdi vezetét. Na jó. Jó. Se, tehát, jó, már hogyha mondanám, igen, vicceltünk, már úgyse innék el, hogy mint hogyha tisztára izé be lennék fújva szívval lőve, úgyhogy... Fújva. Na jó, ha van még témátok, folytathatjuk, de én így kimerültem így témaügyileg. Hát nekem mondod? Én amúgy is, tehát jogos. Én beszélgetségileg is kimerültem, de nekem igen, ideokozás, tehát... Igen, körülbelül veled ezt az 1 óra 18 perc, 6 másodpercet lehet körülbelül egyébként tartani. Igen, mert utána így... Alexot így elveszítitek, tehát... Igen, valahol nagyon távol még megvagy, de már csak szikráját adod az értelemnek. Így megyek értelem így az erdőbe, így sziasztok! Csak sziluett, csak egy sziluett az Alex. Na jó, mindegy, akkor szerintem ennyi volt a podcast adása. Úgy a szar referenciát akartok, az jutott eszembe, hogy régen mindig mondogatták. Tudjátok, mi az a búcsú? Persze. Mert egyszer egy buliban azt mondták nekem, mikor ugye volt egy bulizós korszakom, és akkor tehát néha ugyanezt tudtam csinálni, hogy beszéltem meg ősztem a semmiről utána, és akkor nem mondtam semmi 10 percig. És mindig azt mondták nekem, hogy Alex olyan, mint a búcsú, mert 2 napig tart. Ez csak úgy eszembe jutott, egyáltalán nem volt vicces, de azért tudom, hogy volt ilyen szánalmas nevetés, hogy együtt éreztek velem. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És tényleg Alex elköszönt, és körülbelül 4 percig tartott. Egy külön kis számunkra értelmezhetetlen sztorit adott le. Nem tudjátok, mi az a búcsú? De csak nem értem, hogy jön ide, tehát, hogy... Hát én sem, de jó, spagetti ennyi erővel. Ez olyan, mint a Szefinek az Orbános hasonlat, amit kivágtam egyébként, mert hogy annyira leoltottad, hát, hogy ez és nem hihetetlen. Engedte el, és próbáltuk, hagyjad, Alex, hagyjad. Hagyjad, nem, ne bántsad. Mit akartál mondani? És igen, és úgy kellett vinniük a Szefit, igen, és szegény Szefi csak véletlenül mondott egy hasonlatot, ami valljuk őszintén ennek a műsornak nem az erőssége, és Alex egyből rászállt, érted? Miért nem engedtétek? Miért vágtad ki azt a részt? Én ezt nem is felejtettem, majd küld már el. Jó, mert ezt így végighallgattam is, hogy nagyon kellemetlen volt. Mert annyira meg akartam érteni, hogy Szefi mit mondott. Igen, igen. Teljesen. Hát most engem is ma végig lehetett volna baszogatni ezzel engem, tehát nem, ezek nem a hasonlatok, a szófordulatok, a politikus képző, tehát egy tutoriál. Igen, megyesi tutoriál. Na, úgyhogy na, köszi akkor, hogy itt voltatok. Majd vágd el valamikor, amikor már nem túl gáz. Mondjuk 5 percnél. Mielőtt elkezdenék őzni, tehát így a sziasztok, de már akkor is már fuldokoltam egy pohár vízben. Én ez most nagyon jó, tehát hogy én toppon vagyok, gyerekek. Na jó, köszi Geri, te is, hogy itt voltál. Sziasztok. Jó, hogy ez hello, volt hello. Az én szívesen, nem? Igen. Ja? Na jó van, hello. Sziasztok. Hello.